अब मुस्कुराइए मुस्कुराइए जरा, आपकी शरारतें गुल खिला चुकी, और कोई गुल खिलाइए मुस्कुराइए। अब तो मुस्कुराइए मुस्कुराइए जरा, आपकी शरारतें गुल खिला चुकी, और कोई गुल खिलाइए मुस्कुराइए।